किस्मत लोकी ने जोड़ जिना दिया मावा मावा मावा मावा ठंडियां ठंडियां छावा मावा मावा ठंडियां छावा मारुस जावे ते रब रुस जांदा कह गे लोक सयाणे मारुस जावे ते रब रुस जांदा कह गे लोक सयाणे किसे नहीं उठाने मौलाद लई हर वेले कर दी रवे दुआवा मावा मावा मावा ठंडियां छावा मावा मावा करवेला मां मर जावे ਲੱਗਦਾ ਜਿਲਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਉਜੜ ਗਿਆ ਮੇਲਾ ਮਾਵਾਂ ਮਰਨ ਕਦੀ ਨਾ ਯਾਰੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ।